إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، بعدكم حميد الله تبارك وتعالى كم تكي صالا أمان تومي عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله تبارك وتعالى anatueleza kwa kusema hivi: leo nimekamilisha dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na niwatimizieni neema yangu. Wa raditu lakum al-islam dina, na nimekwisha ridhia Uislamu kuwa ni dini. Kisha Allah tabarak wa taala anasema: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله نسمع حقيقة الله تبارك وتعالى أم ونعليش وأمين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم فلا ألف وفلكهم ثم ولا دام كما واو يتنهوا أكوى صمية آيز الله تبارك وتعالى لأكوى فنديش كتاب والحكمة لأكوى فنديش لسنة وإن كانوا يفقوا من قبل يفقوا ولكوا وتهاوى قبل يفلكهوا قبل يقولوا امتمهوه عليه الصلاة والسلام ولكوة كتبالال مبين وكتبالال مبين. الله تبارك وتعالى نسمع: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الله أكثر الشيء يوياك كتابه لأك تفنديشا akakufundisha kitabu na akakufundisha sunna. Wa anzala Allahu alayka al-kitaba wal-hikma, Allah amekuteremshia juu yako kitabu na hikma. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, na Allah akakufundisha fundisha Qur'an na fundisha sunna ma lam takun ta'lam, mambo ambayo ulikuwa huyajui. Wa kana fadlu Allahi 'alayka 'azima, na imekuwa fadhila ya Allah juu yako ni kubwa mno. Zatosha aya hizi tatu kuonyesha Allah tabarak wa taala amewafadhilisha watu wengi kwa kuwajalia kuwa ni waislamu. Katika aya mwanzo niliyosoma, Allah tabarak wa taala anaonyesha ya kuwa uislamu ni neema kubwa, na ameridhia uislamu ndiyo dini, na dini ina maana mbili: الدين بمعنى الجزاء، والدين بمعنى الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه. دين كمان الجزاء مالك يوم الدين، لدين كمان يلي متشندو أمبايو من آدم أو إسلام على يكربيش كمتشندو هايو فالله تبارك وتعالى. أما أمريزية uislamu huwa ndio dini, na yoyote ambaye ni muislamu basi mtu huyo yupo katika neema kubwa, kwa sababu Allah anauita uislamu ni neema. Aya ya pili, Allah tabarak wa taala ameonyesha ya kuwa katika neema kubwa alizotufadhilisha sisi waislamu baada ya kuwa ni waislamu ni kutuletea mtume ambaye ni mwanadamu kama sisi, na kazi ya mtume huyo anatusomea aya za Allah tabarak wa taala, na anatufundisha Qur'an, na anatufundisha sunna. Aya tatu, Allah tabarak wa taala anamwambia bwana mtume alayhi salatu wassalam, nimekuteremshia kitabu na nimekuteremshia sunna, Qur'an min Allah والسنة من الله تبارك وتعالى. لنكترمشي كتاب، لنكترمشي السنة، لا الله كما بي أن لنكفندش ما أنبو أنباي ولكوه هو يجوي، لا إنكوا فضل يا منواك يو يكوهني فضل كوه من أي زوت تاتي من الإنجليزو أي مانزو ينسو إسلام نعمة baada ya kuwa mtu ni muislamu, Allah akamneemesha kwa kumletea mtume, mtume ambaye kazi yake ilikuwa ni kuwafundisha watu Qur'an, mwongozo unaotoka kwa Allah tabarak wa taala, hudan lilmuttaqin, shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda walfurqan. Kisha mtume huyo akiwasomesha watu sunna, ahadith, مفوز يا بنا نتومي عليه الصلاة والسلام. من نعمة يفيد كتك آية لزفتاد كنا توا نتومي كيش نتومي هو يقاف لسوات القرآن، كيش نتومي هو يقاف لسوات السنة. الآية تاتو لكو انجزايا يكو الله تبارك وتعالى مترمش كتاب، نعم مترمش سنة. عباد الله، نلتي la wajib kwa muislamu kukabiliana na neema hizi ambazo Allah tabarak wa taala amemneemesha. Neema ya kuwa ni mu'min, neema ya kuwa ni muislamu, kisha neema ya kuletewa mtume, kisha neema ya kuteremshiwa kitabu, kisha neema ya kuteremshiwa sunna. Wajib alaina, wajibu wetu kwa sisi ni kushukuru neema hizi ambazo Allah tabaraka ta'ala ametufadhilisha juu yetu. Hakika Uislamu ni khair, Qur'an ni khair, sunna ni khair, na mtume alayhi salatu wassalam ni khair. Hudhaifa ibn al-Yaman katika hadithi za sahih, hadithi maruf, Hudhaifa anasema kana an-nasu yas'aluna rasulallahi عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وتوين ولكوة مولدة ولم توم خيري من مبالي بالي خيري نميذ نكاو أنا مولدة ولم توم كوسيانا شر مامو يا شر مامو مبايا نتشنيا نتيوغوبا يا سيدي كونكاسا. حذيفة بن اليمان أكسامة nikamwambia bwana mtume alayhi salatu wassalam, kunna fi jahiliyatin wa shar, sisi tulikuwa katika jahiliya na tulikuwa tupo katika shar. Fajaana Allah bihadha alkhair, Allah akatudiria Allah akatuletea khair hii. Uislamu ni khair. Hudhaifa anatoa utangulizi, anataka kumuuliza bwana Mtume alayhi salatu wassalam. Kwanza anaonyesha tulikuwa katika jahiliya kabla al-Islam. Tulikuwa katika sharr kabla al-Islam. Allah akatuletea khair hii ya Uislamu. Masahaba walitambua kuwa Uislamu ni khair. Bwana Mtume alayhi salatu wassalam ni khair. Qur'an ni khair. Sunna ni khair. Ibada Allah. Wajibu wetu baada ya kutambua kuwa hii ni khair, leo ni katika maratib za kushukuru neema ya Allah. Ni i'tirafu bin ni'ma. Ni kukiri juu ya neema. Annaha min Allah tabarak wa ta'ala. Neema yoyote yatoka kwa Allah tabarak wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Thumma idha massakum ad-dharr fa ilayhi tad'arun. Neema yoyote ambayo mko nayo, neema yoyote ambayo mnaiona ni neema, basi yatoka kwa Allah tabarak wa ta'ala. Ibada Allah. Bwana Mtume alayhi salatu wassalam anasema katika hadithi maarufu, hadithi fi sahih, anasema bwana Mtume alayhi salatu wassalam, man yurid Allah bihi khaira yufaqihu fi ad-din. Yoyote ambaye Allah tabarak wa ta'ala anamtakia khair. Al-Islamu khair, al-Qur'anu khair, an-Nabiyyu khair, was-Sunnah khair. Man yurid Allah bihi khair yufaqihu fi ad-din. Yoyote ambaye Allah anamtakia khair, hizo khair zinazotaja sunna, al-Islam, wan-Nabi, wal-Qur'an, was-Sunnah, ni katika khair. Man yurid Allah bihi khairan yufaqihu fi ad-din. Yoyote ambaye Allah anamtakia khair tulizozitaja na zinginezo, Allah tabarak wa ta'ala mtu huyo anampa fiqh ya dini. Mtu huyo anampa ufahamu wa dini. Yoyote aliyotakiwa khairi na Allah, Allah akimtakia mtu khair anampa fiqh ya dini. يقول الحافظ ابن حجر ومفهوم الحديث ان مفهوم يا حديث يعني منطوق يا حديث ان هيو مفهوم يا حديث من لم يرد الله به خيرا اي لم يتعلم القواعد او لم يتعلم قواعد الاسلام وما يتصل بها من الخير فقد حرم الخير فقد حرم الخير كله. الحافظ على سامة مفهوم يا حديثي يعني معنى يا كنيومة يا حديثي يويوت أسيتكي وخيري نا الله. الله كما همتكي مدواك خيري حم في فقه يرين يعني متهوية هيفوزي مسينج يا وإسلام وما يتصل بها نيالي أنه سيانا مسينج يا وإسلام. Na yoyote ambaye hakujifunza katika misingi ya dini, basi mtu huyo atakuwa amenyimwa khair zote. Ibadallah, da'wa yetu wadiha. Da'wa ya ahli sunna ni da'wa iko wazi kuwalingania watu katika ilmu, kwa sababu ilmu ndiyo khair zote. Ilmu ndiyo khair zote. Na Allah akimtakia mja khairi anampa fiqh ya dini. Na ilmu tunayolingania sisi na ndio kipaumbele chetu ni ilmu shar'i, ni elimu ya kisheria. Na aya zote na ahadithi zote zilizokuja kusisitiza ilmu, wanasema ulama hakuna msisitizo huo isipokuwa juu ya elimu ya kisheria. Aya zote na ahadithi zote nusus zilizokuja kuisisitiza na kuisifu elimu na kuonyesha kuwa elimu ni khair, elimu iliyokusudiwa ni ilmu ya sharia. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi ad-din. Ibadallah, as-subul kathira, njia ni nyingi mno, njia ni nyingi mno. Na njia ya haki ni moja. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هي من جيان من يوقع نجي لمن ننجي هذا الشيطان تنجي نجي مانا دعوة هي لأهل السنة والجماعة دعوة يا إسلام الصافي النقي نكويت واتك التعب وسبب أليم ndio itakuonyesha njia moja tu ya sawa iliyonyoka. Elimu iliyochukuliwa katika chemchemu safi Al-Qur'an wa Sunna ala fahmi salafi al-umma, elimu hiyo itakuonyesha njia ya sawa moja. Na njia za shar ni nyingi mno, si lazima mtu akajua njia za shari zote, lakini ni lazima kwa mtu akajua njia moja ya kheri ambayo ndio Bwana Mtume alayhi salatu wassalam alituacha juu yake. Taraktukum ala mahajjatin bayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa hari. Taraktukum ala mahajjatin bayda, nimekuacheni katika njia nyeupe. Usiku katika njia hiyo ni sawa na mchana wake, yani usiku katika hiyo njia ni sawa na mchana. Tajua usiku kuna kiza, na njia inayopita usiku au njia ya usiku, kwa maana unapita katika usiku, ni njia ina kiza. Ila kama itakuwa kuna mataa ya kung'arisha njia hiyo, lakini njia ya mchana yaonekana. Bwana Mtume alayhi salatu wassalam akaonyesha njia aliyotuacha ni njia nyeupe, mchana ni sawa na usiku. Si njia hii utaijua, utalala utaota kama mambo ya tasawuf, kwamba utakaa usingizini ulale umemsalia Bwana Mtume mara milioni 100, umemtaja Allah mara milioni 10, utaletewa kashfa kutoka kwa Allah tabarak wa taala. Utajua njia hiyo pasi na kusoma. Hizi ni takhayulati za tasawuf, watu wa tasawuf, upumbavu na ujinga wa tasawuf, wakawa hawataki kusoma, wakaona kwa manjia ya sawa wanaweza kufika kwa kashfu pasi na kusoma. La, kama ingelikuwa yawezekana hivyo, hakuhitajiki mwalimu, mtu akatemewa mate, mtu akafanywa kadha, wengetemewa mate masahaba wa Bwana Mtume na Bwana Mtume alayhi salatu wassalam, bali Allah tabaraka wa taala asingelimteremsha Jibril akaja kumfundisha Bwana Mtume alayhi salatu wassalam. Ibadallah, tawaisha watu, tawalingania watu katika ilmu. Tizama miluzi ilivyokuwa mingi porini, kila mmoja anapiga mluzi. Hakika mbwa atapotea njia, hatajua mbwa nani mbwana wake anapiga mluzi. Mluzi huu wa bwana wangu au wa bwana wa mbwa mwingine? Miluzi mingi. Kuna redio Maarifa, kuna redio Ihsani, kuna redio Nuru, kuna redio sijui hivi, kuna magazeti ya imani, kuna kisiwa, kuna udaku, kuna kaza, idhaati kathira, matelevizeti au matelevisheni ndio mengi yamejaa katika miji, magazeti mengi, masajidi nyingi, maduatu wa bid'a wengi, kila mmoja yuwasema, kila mmoja yuwalingania. Miluzi mingi, yahitaji mbwa kuwa makini kujua mluzi wa bwana wake. Taallamu, jifundisheni ibadallah, tujue njia ya sawa. Mtu yaumal qiyama atakwenda kuilaumu nafsi yake. Bwana Mtume alayhi salatu wassalam anasema katika hadithi lipokea Anas inda Ibn Majah wa ghayr, talabu al-ilmi faridhatun ala kulli muslim, kutafuta ilmu ni faradhi kwa kila muislamu. Kutafuta elimu ni faradhi kwa kila muislamu. Wameeleza wanawachuoni akiwemo Allama Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah anaeleza katika Majmuu al-Fatawa ya kuwa elimu, talabu al-ilmi shar'i, kutafuta elimu ya kisheria, faradun ala al-kifaya, ni faradhi ya kutosheleza, illa fima yataayyanu, isipokuwa kwa yale ambayo yatalazimika kwa kila mtu kwa nafsi yake. Mithlu, anasema Ibn Taymiyyah, mithlu talabi kulli wahidin ilma ma amarahu Allahu bihi wa ma nahahu anhu, mfano kutafuta kila mtu elimu ya yale aliyoamrisha Allah na yale aliyokataza Allah tabarak wa taala. Fa inna hadha faradun ala al-a'yan, anasema Ibn Taymiyyah, elimu hii ya kujua mambo aliyokuamrisha Allah na mambo aliyokataza Allah ni elimu ya lazima kwa kila mtu. Elimu ya wewe kujua hadha halal, hadha wajibu alayya, hadha haramu, elimu hii ni elimu ya lazima. Wal qaida, na kanuni, wanasema ahlul ilmi, kullu ma wajaba alayka fi'luhu au amaluhu yajibu alayka ta'allumuhu. Hii qaida ya shaqatul dab al ilm, kila jambo ambalo nakupasa wewe kufanya kama Muislamu, kila jambo ambalo ni wajibu kulifanya, wajibu kulitenda, basi jambo hilo ni wajibu kwako kujifunza. Sala Mtume alayhi salatu wassalam anasema kutafuta elimu ni jambo la faradhi kwa kila Muislamu. Elimu gani? Ni kila elimu ambayo ya kupelekea kuitakidi au kutenda au kusema lile linalopasa uitakidi, lile linalopasa useme, lile linalopasa utende. Elimu hiyo ni elimu ya lazima. Isipokuwa elimu hii katika haya masomo ya dini au katika elimu ya kisharia, ni faradhi ala kifaya, ni faradhi ya kutosheleza, wakisoma wengine watatosheleza wengine. Lakini yale yanakupasa wewe Muislamu kuyaitakidi, kuyatenda, kuyasema, mambo hayo unapaswa uyajue kwa msingi sahihi ya elimu. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، آية تقول كتك قرآن يو يألي مهين وسمى يلزم لآية من جئنه. يقول تبارك وتعالى إنما يخشى من عباده، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو. الآية. ويقول تبارك وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. من آية زكونين كتك القرآن، زكونين كتك القرآن آية زنزونيش وجيب وواتو كسونا. لتفسير آية مش الله نسامع هايلك وأمين وكتك وش عند المفسرين قولان وعلماء وتفسير كنا قول مين كتوك أو كذا كتك جهاد وات هيلو هاليري لبكية كوندي أو كتوك وشو كذا كسوما أمين زيما في هاليري. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. لو لم يتفقون لواش والطائفة نسمع علماء من الطائفة نسميك حتى كم في المولي لو مستدل بعض أهل العلم في آيه دليل ya kufanywa kazi hadithi zile hadithi ahad hata katika mlango wa i'tiqad ambao baadhi ya mafuta bid'a kama mu'tazila wanaona hadithi ahad hazifanywi kazi katika mlango wa i'tiqad na madai haya ni madai ya batil. Allah tabarak wa taala anataka lau ningetoka kundi sehemu ya watu wakenda wakasoma dini yatafakahu fi dini wakenda wakajifundisha dini waliumbiru qaumahu na wapate kuja kuwaonya watu wao idha rajau ilayhim pale hawa waliotoka watakaporudi kwa watu wao la'allahum yahdharun ili wale waliorudiwa na watu wao watakapoonywa huenda wakaogopa. Aya hii ibadallah wameeleza ulama pamoja na kauli zote mbili ni aya yaonyesha targhib kuwapendezesha watu na kuwataka watu kusoma kujifundisha dini wakajua dini yao. Jambo hili ni jambo muhimu mno. Katika hadithi Anas alisoma hadithi hiyo ya Muawiya mustafaqun alayh wa yuridillahu bi khaira hadithi ya Abdullah bin Mas'ud la hasada illa fitnatayn رجل آتاه الله مالا فسلطه الله على هلكته فسلطه الله على هلكته في الخير او كما قال عليه الصلاه والسلام ورجل آتاه الله الحكمه فهو يقضي بها ويعلمها الناس او كما قال عليه الصلاه والسلام احاديث ابو الدرداء من سلك طريقا يلتمس فيه علما فحل الله له طريقا الى الجنه لا احاديثهم حديث ابي بكر ابو سعيد الخدري عند ابن ماجه قال انتم عليه الصلاه والسلام على سما فياتيكم اقوام وتكجدين وقت يطلبون العلم وتتفتعن فقولوا لهم وامبيين مرحبا بكم بوصيه رسول الله كربوني كوصيه وكفانيه كاذي وصيه وبن انتم صلى الله عليه وسلم ثم اقنوه ثم اقنوهم او ثم او اقنوهم كشا وكل شيء معنى وقنوهم أي ما نعلموهم فنمتوني أنا وأنبياء الصحابة رضوان الله تعالى عليه وتقوديين واحد وتواء وليس التعلم كنزوا فيني بشارة يقوليني مفني وثية وبنمتوني صلى الله عليه وسلم مفني كاز وثية وبنمتوني صلى الله عليه وسلم كشوة تواء وكل شيء عباد الله وحكيك وتواء باطل بيوين na watu wa batili wana mambo mengi. Allah tabarak wa taala anasema laqad ibtaghaw alfitna min qabl wa qallabu laka alumur hatta jaa alhaq wa dhahara amru Allah wa hum karihun. Laqad ibtaghaw alfitna min qabl, watu walitafuta fitna tangu qabla. Wa qallabu laka alumur, na wakayageuza mambo, wakakugeuzia mambo juu chini, chini juu, mbele nyuma, nyuma mbele, haki batil, batil haki. Wakallabu laka al-umur hatta jaa al-haq, mpaka ikaja haki. Wadhahara amru Allah, na jambo la Allah likaja. Watu wengi wanaigeuzia dawa salafia hakika, wanaigeuzia dawa hii ahli sunna hakika, na hali ya kuwa si sawa. Watu wengi wanaonyesha na wanazungumza ya kuwa masalafi wanaharamisha mashule, masalafi wanaharamisha mahospitali. Halafu mtu anafanya tajhim na watu hivi, kweli ni mtu ana akili aseme shule haramu? Yani anawauliza watu wanazungumza nao, shule inazalisha, zinazalisha madaktari, zinazalisha sijui wahandisi, wakulima, mafundi kama hivyo, umeme na kadha. Halafu watu wanasema shule haramu. Bila shaka mtu yoyote mwenye akili ataona watu hawa machizi. Yaani itakuwaje mtu mwenye akili aseme shule haramu, hali ya kuwa kuna mambo muhimu haya mtu hawezi kuyajua mpaka watu wasome? Au unamwambia mtu anaharamisha hospitali, ana akili? Jawabu, hana akili, mchizi. Wanaonekana matuaa sana, machizi na taira. Lakini ni kweli dawa tusalafia, bila ya kuzungumzia watu inaharamisha mashule. Ni kweli dawa ya salafia inaharamisha mahospitali? Sio kweli. Abadan. Na lete maneno yanaona washuoni wote wa ahli sunna. Lete da'i, maneno ya da'i wa salafi, da'i makini. Lete maneno yake anasema ala al-itlaq. Kwa kukata au kwa ujumla kwamba shule hazifai haram. Au hospitali haifai haram. Lete maneno kama una. Lakini waqallabu lak al-umur. Ima watu hawaelewi. Wazee, sikizeni vizuri. Elimu hii ya kumjua Allah, elimu ya kujua mambo yako ya wajibu, ni elimu ya faradhi ain, elimu ya lazima ya kila mtu. Na elimu ya kusoma uhandisi, elimu ya kusoma udaktari, elimu ya kusoma uinjinia, sijui wa vitu gani, wa magari, wa umeme, wa vitu gani, elimu ya kusoma kilimo, elimu kwa mtaalamu wa kompyuta, elimu kwa mwalimu mwingine, ukawa ndio umekosa kazi unasoma upishi, elimu si ya kadha. Hizi ni elimu zipo ndani yake, wamesema ahlul ilmi faradh kifaya ma la yustaghna anhu fi qiwam umur ad-dunya. Kuna mambo ambayo katika hizi elimu, kuna mambo ambayo watu hawawezi kujitosheleza wakatosheka, kwa sababu ni mambo yana yani mambo haya ni sababu ya kusimama dunia. Mfano na haya ameeleza Ibn Qudama al-Maqdisi katika kitabu Mukhtasar Minhaj al-Qasidin, ameeleza usione watu wajinga ukajiona wewe wajua sana. Eleza ukweli kwamba masalafi wanachokisema, kuna elimu ya lazima ya kila mtu, na hiyo ndio inatakiwa ipewe kipaumbele kuliko elimu ya uhandisi, kuliko elimu ya udaktari, kuliko elimu ya udereva, kuliko elimu ya upishi, kuliko elimu ya kompyuta, kuliko elimu ya vitu vingine. Kuna elimu ya wajibu ya lazima, na atakayeacha elimu hiyo anapata madhambi. Lakini usipokuwa daktari hupati dhambi, usipokuwa mhandisi hupati dhambi, lakini ukiwa hujui kuswali wapata dhambi. Hivi ndio maneno ya masalafi. Mcheni Allah tabarak wa taala. Pia nakuelezeni tena, fahamuni ya kuwa elimu ziko za aina mbili, ilmu nafi'un wa ilmu dhar. Kuna elimu yenye manufaa na kuna elimu yenye madhara. Elimu yenye manufaa lazima iwe imeambatana na vitu viwili, yani lazima madhumun ya ilmu iyakiane na sharia, kwa maana ile ilmu kwa dhati yake. Pili, al-uslub wal-kayfiyya ala tahsin hadha al-ilm. Jambo la pili, uslubu na njia na mtindo wa kuipata elimu hii lazima pia uwafikiane na sharia. Mfano, wewe unataka ukasome aqidatul wasitia, lakini kuna mwalimu mwanamke huko Tumbageni, mwalimu huyo amkaa msikitini afundisha watu aqidatul wasitia. Unachokwenda kusoma madhumuni yake ni sawa, aqida, lakini anakusomesha mwanamke, tena mwanamke huyo ongezea yuko uchi tena kadha. Je, yeah, tutauliza elimu hii ni sahihi kusoma? Elimu si sahihi hata kama dhumuni yake ni sawa, lakini njia na tajia na uslubu umekhalifu sharia. Na elimu yoyote ya kisharia au elimu yoyote ya mambo ya kidunia, kama kinachosoma madhumuni yake ni sawa, elimu ya kisharia tuna shaka nayo. Elimu ya kisharia madhumuni yake yote ni sahihi. Sasa elimu hizo za kidunia, kama kinachosomwa madhumuni yake, ile content yake, eleweni vizuri, kwa sababu watu majuhalao wengi na watu wengi hawaelewi. Kila kinachosomwa kama kimebeba mambo ya batil. Kimfano, ukisoma au ukisomesha mwalimu na ukaitakidi kwamba jua limetulia, mnasoma katika geography kwamba hili jua is stationary and other bodies revolve around the sun, jua limetulia na vitu vyote katika solar system mnasomeshwa vinazunguka lazima ukajua hii ni itikadi ya kufru kwa mujibu wa Qur'an na Sunna. Sasa hii content, hii ni content batil. Nimetoa mfano hii mazmuni au hichi, hii maudhui ni ya batil. Sasa katika mambo ya kidunia yanayosomeshwa, kuna mambo ni ya batil mazmuni yake na kuna mambo ni ya sawa, ni mambo yanakubaliana na sheria. Mtu kuwa daktari, mtu kuwa mhandisi, akawa fundi umeme, akawa kadha, sheria haijakataza mambo hayo, lakini sio faradhi ya lazima kwamba lazima ujue umeme na usijue umeme unapata dhambi. Si hivyo, ni faradhi ya kutosheleza. Sasa ukisoma elimu hii sio dhambi. Lakini kitu cha pili, ukisoma elimu hii lazima uisome katika utaratibu na njia inayofikiana na sheria. Hii ndio gogoro. Unaisoma elimu katika ikhtilaf baina rijal wa nisa, ikhtilaf fahish, haifai. Anakusomesha mwanamke yuko uchi wa mwanamume, haifai, hata kama unasoma udaktari. Sasa wakati mwingine masalafu wanazungumzia au dawa kisalafia inazungumzia njia na utaratibu wa watu kusoma hizo elimu za kisekula, bali mpaka elimu za kisheria kuna watu hawazisomeshi katika misingi ya sawa. Kwa mtu akielezwa si sawa, si hivi, hawa wanaharamisha mashule, wanaharamisha hospitali. Jambo jingine, wakati mwingine tunazungumzia kipaumbele, kimfano ya taasisi ya dini ilo inasimisha na Sunna, nini kipaumbele? Na kuna makam ya muwazana yahitaji watu makini mno. Sio mtu tukisa ana degree, watu wakaona kusoma ni degree, ukaitwa doktori ukaona mbasi. Sehemu unafanya muwazana baina ya vitu viwili. Ibn Taymiyyah rahimahullah, ukirejea katika vitabu vyake, anapokuwa anazungumzia madhhabu ya Ashaira na madhhabu mengine ya watu wa bid'a, anaonyesha Ashaira ni bora kuliko watu wengine wa bid'a katika makamu ya kufanya muwazana. Sio maana yake anasema Ashaira mbora labda ni watu wa Sunna, anawatufu Ashaira na watu wa bid'a wengine katika makamu. Lazima uelewe. Kimfano mimi nikisema Sheikh Al-Albani sio kitu kwa Imam Ahmad, haina maana mimi nimemkitani Sheikh Al-Albani. Uelewe hii ni makamu gani? Makamu ya kumuanisha Allama Al-Albani na Imam Ahmad. Lakini pia katika madhaifa kuna watu wezekana madhaifu, lakini katika sehemu ya kuwawalisha akaambiwa huyu mbora kuliko huyu. Si maana hii ni taadili, hii sio taadili, hii ni sehemu. Subhanallah, mambo mengine yanahitaji tabadala. Sasa watu wengine hawafahamu hivyo, hasa hawa maansari Sunna. Watu wakizungumza wameharamisha, la, hii taasisi ni ya Sunna. Vitu gani kipaumbele baina ya marakiz ilmiya adiniya na mashule? Nini vipaumbele? Watu wakizungumza hivyo ameharamisha shule. Mbona watoto wao wasoma? Ndio watoto wasoma. Sasa mwenyewe wazee ndio naambia miluzi mingi. Kwa mtu anaweza kuzungumza baba, mazungumzo ya zibatil wale mmoja ma hadi mamsha. Ndio yahitaji la rad. Kalamu hazim jibda. Sio mwenyewe anasema tu kupiga watu makonzi, sasa mimi ni napiga konzi. Yaani wewe huwezi kupiga konzi masala. Kwa hivyo ni basi. Hakuna da'i yoyote wa batil anaweza kusema kwa batil yake dhidi ya ahli sunna na masala. Hakuna yoyote. Watu labda hawana muda tu wa kujibu mambo mengi ya kufanya. Lakini hakuna uje na batil yake. Isbaini. Ibadallah, hasim al-amr yatakiwa Muislamu wawe na ihtimamu kubwa na kuisoma dini yake. Na hili ni jambo bora mno. يقول الإمام الشافعي من أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أراد الدنيا فعليه بالعلم. ويقول الإمام الشافعي أيضا الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب. واتف ولك يا علم هي كشرية ولا إنتاج زيد كلك وما فإنتاج تقول لكن واحد. يعني من أنا يا الإمام الشافعي watu namna wanavyohitajia elimu ya kisheria wanahitajia zaidi kuliko chakula, kuliko kinywaji. Na watu wanahitajia elimu ya kisheria zaidi kuliko elimu ya udaktari, kuliko elimu ya tibbi. Ibadallah, nenda kwa talibul ilmi katika Zadul Ma'ad, mlango wa tibbi nabawi. Ibn al-Qayyim anaeleza kama maradhi makubwa ni maradhi ya moyo, na mtu akisalimika na maradhi hayo, basi mtu huyo amefanikiwa hata apate na maradhi ya mtese miaka afe. utakuwa umeteseka duniani lakini akhera umesafika. Elimu bora ni elimu ya kumjua Allah na kumjua Bwana Mtume alayhi salatu wasalam. Ibadallah, kila mmoja atakiwa atumie fursa yake kusoma. Tusaidiane katika kusomeshana. Wenye hela wasaidie katika njia hii. Wenye elimu watakiwa watoe elimu zao. Watakuwa na elimu na uwezo wa kuhamasisha wahamasishe. Lakini watu watakiwa kusoma dini. Dini imevamiwa, matapeli ni wengi, wasemao ni wengi, akulu matasimamu.